cool. Og du kan høre mig, okay? Mm. Godt. Jeg kan høre dig, så det er perfekt. Jeg synes bare, vi skal gå i gang. Rebecca, hvis nu vi leger, at de amerikanske film fortæller sandheden, og at man i sin sidste øjeblikke her på jorden får lov til at se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så vil stå klart for dig? Ja. Enormt svært at vælge et øjeblik. Men jeg tror, da jeg var så lige fyldt 20 og var lige kommet hjem fra højskole, og så skulle jeg flytte hjemmefra. Det tror jeg næsten er det, der står klarest. Det er midt på Roskilde Festival, og vi overtager lejligheden den 1. juli, mig og mine højskolevenner. Og vi kan simpelthen ikke vente med at flytte ind, så vi tager hjem fra Roskilde Festival for ligesom at holde flyttedag der i opvarmningsdagene. Ja. Og vi har sådan drømt om det her. Vi har fået at vide, at vi fik den for en måned siden og gået og planlagt det og haft en stor idé om, hvordan det skal være at lave kvindekollektiv. Og har sådan vildt idealistisk omkring sådan, ja, vi skal have madklubber, og det skal være safe space, og vi skal holde store fester med fede mennesker. Og så kommer vi ind i lejligheden her, den er bare helt nøje, når der er højt til loftet. Så jeg tror, måske vi skal starte hjemme hos mig selv, hos mine forældre, der bor på Østerbro, så det er ikke så langt fra, hvor lejligheden ligger. Hvor jeg har pakket ned hele formiddagen. Vi er taget hjem fra Roskilde om morgenen, og så har jeg pakket ned hele formiddagen i flyttekasser. Og så bærer vi ting ud i den her trailer, min far har lejet, hvor alle tingene kan være. Og så lige når vi skal til at hoppe ind i bilen, så kan jeg ikke finde min mor. Og så går jeg ned i kælderen, og så sidder hun og hulker virkelig meget nede i den her vaskekælder. Beskriv det billede, du bliver mødt af. Ja, så det er sådan meget overraskende, fordi der hænger det her vasketøj. Det er sådan et lille rum på sådan noget 8 kvadratmeter eller sådan noget. Og der er den her vaskemaskine, der kører i baggrunden, man kan høre. Og så hænger der vasketøj ned fra loftet, og så er der sådan noget meget syntetisk lys. Og så sidder min mor nede på gulvet og er simpelthen så ked af, at jeg skal flytte. Og jeg bliver så overrasket over det, at hun sidder der og græder. Hvorfor tror du, hun sad dernede? Jeg tror, hun synes, det var lidt pinligt. Fordi vi var jo alle sammen så glade, og det var sådan en glædens dag, og jeg glædede mig sindssygt meget til at flytte hjemmefra. Ikke fordi det havde været dårligt at bo hjemme, men bare fordi det sådan var sådan en frihedsøjeblik, ikke? Ja, så tror hun prøvede at gemme sig lidt. Hun var sådan, nej, det er jo okay, at du flytter, Rebecca. Det er jo okay. Jeg er jo så glad på dine vegne. Men du kommer aldrig hjem igen, det ved jeg bare, sagde hun så. Ja. Og så stod I bare der og delte et virkelig ømt mor-datter-øjeblik i en grim vaskekælder. Ja, fuldstændig. Jeg gav hende et kram og sagde, det skal nok gå, og begyndte os selv at græde en lille smule, fordi hun var så rørt, ikke? Ja. Hvorfor tror du, det ville stå klart for dig i din sidste øjeblikke? Men jeg tror, det er, fordi der er en kontrast fra, at jeg glædede mig så meget til at flytte, og så finde hende dernede i sådan et øjeblik, hvor der sådan, der foregår enormt mange ting omkring mig, fordi vi ligesom skal afsted ind i lejligheden, og vi skal skynde os at flytte, og jeg tror måske, det er om onsdagen, så der er en koncert om aftenen, vi gerne vil ind og nå på Roskilde Festival. Så det er ligesom det der med at finde hende, der er så ked af det, og mig selv, der bliver rørt. Og så skulle flytte alle de her ting ind i lejligheden og møde de andre piger, jeg skal bo med. Og det er sådan en enorm glæde. Og vi sådan kan ikke vente med, at Roskilde er slut, fordi vi skal tilbage i lejligheden og leve vores nye liv, ikke? Eller sådan. Ja, så jeg tror, den dag, eller sådan, og det øjeblik med min mor, og øjeblikket, hvor vi kommer ind i lejligheden med piger, når vi står der og skal stå på egne ben på en eller anden måde for første gang alle sammen, det er ligesom, det står ret klart. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var, da du lige var fyldt 20. Rebecca, nu er du 22 år gammel og bor i denne her lejlighed, som I havde glædet jer til at flytte ind i, og har jo også blevet mega fint. Du bor med 4 roomies. Vi sidder her på dit værelse. Til hverdag, der studerer du miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet, så du er også aktiv i den grønne studenterbevægelse, og så arbejder du som studentermedhjælper i en fagforening. Hvis du kan male for os sådan en overordnet tidslinje over dit liv. Ja, så jeg er vokset op i et rækkehus ude på Østerbro, og har boet der med mine forældre og mine søskende. Haft sådan meget, sådan, tror jeg, meget klassisk opvækst. Sådan en kernefamilie. Og så har jeg gået i folkeskolen. Også inde i byen på en Jespersens gymnasieskole. Og så har jeg gået på Ryssensten Gymnasium, som også ligger inde ved Hovedbanegården. Og så... ja, så efter gymnasiet, så holdt jeg et sabbatår, tog på højskole, flyttede hjemmefra, var ude at rejse, startede på en uddannelse, droppede ud. Hvad startede du på? Sådan en klassisk økonomiuddannelse. Polit hedder det. Og så droppede jeg det, og så arbejdede jeg i Emory's i 8 måneder, og så startede jeg på den uddannelse, jeg er på nu. Og er ret glad for det. Så det tror jeg er den helt korte. Ja. Og nu sidder du her foran mig på din seng, og i dag, Rebecca, det ved du jo også godt, der skal jeg skrive din nekrolog. Og for at finde ud af, hvad der må i alverden skal stå i sådan en, især når vi er så unge, som vi jo er, så skal vi genleve nogle af dit livs største og måske også mindste øjeblikke. Og det første øjeblik, jeg vil bede dig om at beskrive, det er et øjeblik, der endte med at blive definerende for din vej i livet. Hmm. Den vej, du lige har beskrevet, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i et øjeblik, der sådan inspirerede mig enormt meget. Det var lige, da jeg var startet i 1. G, så startede jeg faktisk på det frie gymnasium. Og gik der et halvt år, og var faktisk rigtig glad for det. Og så... Jeg havde ikke ligesom beskæftiget mig med noget som helst politisk eller aktivistisk, før jeg havde gået på den her privatskole, hvor ja, det handler mere om måske at have lidt, sådan, lidt pænt tøj på, end det handler om at have nogle fede idealer og være et godt menneske, ikke? Eller det er i hvert fald det, følelsen var, da jeg gik der i 8. og 9. Så jeg starter her på det frie gymnasium, og så bliver taget med til min første demonstration, som er sådan en klassisk klimamarch. Ja... Og jeg går der med mine nye, virkelig seje venner, synes jeg selv i hvert fald. Hvad føler du? Altså op til det her, du har aldrig været til det før, er man nervøs? Hvordan forestiller man sig det? Hvordan er det i virkeligheden? Jeg tror, jeg havde forventet, at det ville handle om at være enormt bred. At være til den her demo. Altså jeg var ikke rigtig nervøs, for det virkede som om alle andre. Det var lidt sådan noget, man bare gjorde. Ja, og så, men jeg troede, det handlede om at være enormt vred, men så var det næsten som om, det var sådan en slags festdag, når man kom derhen. Jeg kan huske, at jeg har taget lidt for lidt tøj på, så jeg er lidt kold i min forårsjakke, selvom det er, eller min overgangsjakke, selvom det er ved at blive vinter. Og så kan jeg huske, at jeg går der, folk går og ryger smøger, lugter lidt af røg, og, men det er sådan klart i vejret, og så er der sådan en fyr, som er et par år ældre, tror jeg, eller går i klassen over mig, eller sådan noget, som er med i det her Ungdom NOA, som er sådan en klimaorganisation. Han går og bærer på det her store, grønne flag, og kigger på det og tænker, fuck, hvor sejt han går med det her flag. Og jeg er 16 år gammel og tænker, wow, han er bare politisk aktiv og ved, hvad han mener. Og så spørger han mig, om jeg vil have lyst til at bære på det, fordi han gider ikke, at jeg bærer på det selv, fordi det er lidt tungt. Og det vil jeg sådan helt vildt gerne. Og så får jeg det her flag. Og så, ja, det er ret tungt, egentlig. Men jeg er sådan virkelig, virkelig stolt af mig selv. Jeg går rundt med det. Ja. Over skulderen, eller hvad? Ja, sådan lidt. Altså, det var måske sådan en 3 meter højt eller sådan noget. Og sådan ret stort, med sådan en trapæl, og så sådan stort grønt, hvor der står sådan Noah på. Og så bærer jeg det, ja, lidt over skulderen, tror jeg. Og sådan vinden tager fat i det, så det er sådan, det er ikke en særlig behagelig oplevelse, men altså, jeg var meget stolt af mig selv. Jeg får også min veninde til at tage et billede af mig, det bliver mit nye profilbillede på Facebook og sådan noget. Ja. Ej, ligger det stadig der? Nej, jeg tror sgu, jeg har taget det ned, fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Men i det øjeblik, synes du ikke, det var pinligt, tror du, det er fordi, at du følte, at hey, nu er jeg sgu med? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror også sådan, så var jeg sådan, hey, okay, mit liv kan handle om noget andet end, hvem der lige er den seje pige i klassen eller sådan noget. Og det føles bare vildt fedt at lave fællesskab omkring noget, der ligesom, ja, havde en lidt, jeg ved ikke, hvad man skal formulere det, en lidt højere mening, eller sådan lidt mere, noget der havde lidt mere dybde end de der, sådan fnider ting. Eller sådan, det var bare vildt fedt. Hvor mange mennesker var I? Oh, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, der plejer at komme en 5.000 stykker eller sådan noget. Altså, ja. Vi fyldte meget, kan jeg huske. Det var sådan lige efter, vi var kommet over Dronning Louises Bro op mod Nørreport. Så vi fylder sådan hele den gade, der er der. Ja. Altså, mange mennesker. Fuldstændig uoverskueligt mange mennesker, ikke? Og larm, vel? Ja. Højtalere og sådan nogle, hvad hedder det, soundboxes i Christianias cykler, ikke? Og folk, der går og banker på ting og sådan noget. Og råber til deres venner og laver kampråb og sådan alle de her ting. Men det var fedt? Det var sygt fedt. Det var sygt fedt. Folk var bare virkelig glade og sådan kæmpe sammenholdsfølelse og sådan en, vi kan ændre verden-agtig følelse. Hvordan tror du, det endte med at definere noget af dig eller dele af dit liv? Jeg tror bare, det er sådan, hvordan kan man sige, sådan, det tændte mig enormt meget, at man kunne bruge sin tid og sin energi på noget, der måske ikke handlede helt så meget om en selv, og ligesom finde noget sammenhold i det. Hvor man ligesom, ja. Så det tror jeg bare senere hen, jeg sådan er blevet ved med at finde vildt meget glæde i, sådan at have politiske snakker med folk, og lave aktivisme og sådan noget. Ja. Så det har du taget med dig? Ja, det har jeg. Sådan, også den der, sådan, den der stolthed i at sådan, stå inden for noget, ikke? Og turde mene noget og sådan noget. Hvis du så kun kunne blive husket for ét øjeblik i hele dit liv, altså forestil dig, at du virkelig skulle dø i morgen, og alle, der nogensinde har kendt dig, vil fremkalde det her ene minde, når de skulle tænke på dig, og du så til gengæld selv måtte vælge, hvilket minde det skulle være. Kan du så ikke, ja, prøve at folde det ud for os? Jeg kan se, at du lige klappet computeren i, men du har jo taget noter på din computer, så du kommer forberedt. Det er fedt. Hvad har du skrevet? Jeg har skrevet min 21-års fødselsdag ned. Fordi der holdt jeg en, jeg tænkte sådan, okay, hvad vil jeg gerne huskes for? Jeg vil gerne huskes for noget, der var virkelig sjovt og fedt, og hvor folk var glade og sådan noget. Og da jeg fyldte 21, så holdt jeg sammen med min roomie en ret stor fest her i lejligheden, hvor vi inviterede, så ikke 50-70 mennesker eller sådan noget. Ja, og der var tema på, og det var bare en virkelig, virkelig god aften. Hvad var temaet? Jamen, det var sådan lidt, det var lidt tænkt. Det var dyrfest, så det var sådan, enten kunne man klæde sig ud som et dyr, eller sådan noget, der var dyrt. Sådan lidt fancy. Hvad havde folk på? Jeg kan huske, der var mange af drengene, der havde taget sådan rigtig mange smykker på. Sådan lidt, lidt sådan mafiaboss-agtigt. Med sådan en stor sten i øret og sådan noget. Ja, og så min veninde var klædt ud som en silkeabe. Så hun havde sådan helt sølvtøj på. Og sådan lidt nogle ører og sådan noget. Det var bare, det var sådan meget tænkt. Ja. Det var meget fedt. Hvad var du? Jeg var klædt ud som en isbjørn. Jeg havde fundet sådan en hvid pels nede i genneren. Sådan en pelsvest, der var sådan helt hvid og fluffy. Og så havde jeg lavet sådan næse, og så sat min hår op i sådan nogle space buns, ligesom som ører. Og så havde jeg sådan, noget, sådan nogle læderbukser på. Så det var sådan et dyrt dyr, ikke? Ja. Det var enormt fjollet, men det var bare en sindssygt god aften, synes jeg. Så det ville jeg måske godt huske for, sådan at have holdt en fed fest. Mm. Hvad kan du ellers huske fra festen? Nu sidder vi jo, som jeg også allerede har sagt, du bor med fire andre mennesker, ikke? Det er jo en stor lejlighed. Dit værelse, vi sidder i nu, det er jo ikke kæmpe. Det er ikke det største rum i lejligheden, men var der bare mennesker overalt, og hvordan udfoldede festen sig ligesom? Altså, der var sådan lidt forskellige... Jeg tror, der var lidt forskellige sådan stadier i festen. Vi startede inde på min venindes værelse, hvor vi havde lavet sådan en hjemmelavet Klub 100, hvis du kender det. Man laver sådan en speak med sådan nogle forskellige musiknumre, og så... Ej, jeg kan næsten ikke huske det. Hvad fanden er det? Så er det sådan noget, hvor man... Ja, så skal man ligesom drikke en tår øl hver gang, der er et eller andet, og så handler det sådan om ting, der er sket. Så siger man sådan noget... Ej, jeg tror ikke engang, jeg kan forklare det ordentligt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det var. Det var bare sjovt. Ved du, om du har den liggende nogen sted? Så skal jeg lige skrive til min veninde, tror jeg. Mm. Ja. Ja, det kan jeg lige. Ja, det gør vi bare bagefter. Ja. Velkommen til Dyr Fest. Velkommen til Medina. Gud ud til pigekollektiver. Når jeg rammer den til gulvet. Med alle mine venner. Skud ud til Rebekkas fødselsdag. Fordi jeg er 21. Hvad? Fordi jeg er 21. Fordi jeg er 21. Eller, fuck, jeg har mistet den fuldstændig. Hey. Okay. Hvad kan jeg ellers? Jeg tror bare, vi dansede ud i køkkenet. Mm. Og det var sjovt. Ja, og nu har lige været i dit køkken, der er et kæmpe bord. Hvordan er der plads til et dansegulv? Jamen, det fjerner man. Man fjerner bordet, og så havde vi sådan fundet en masse lyskæder, vi havde hængt op i rummet og sådan noget. Så det var sådan gjort hyggeligt, og nogle lavalamper og sådan noget. Ja, og så, ja, folk var nede på gaden og ryge, smør og op at danse og sidde inde på vores værelser og drikke øl og snakke. Og sådan. Der var bare sådan et godt flow, tror jeg. Ja. Og det vil du gerne huskes for? Den aften. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det var i hvert fald rigtig sjovt. Og det virkede, som om folk var glade. I sådan en helt klassisk nekrolog, der bliver der jo stillet ret meget skarpt på professionel karriere. Og alt det, man har nået at efterlade sig af indtryk og den store forskel, man har gjort sig. Og det kan jo være svært at komme med sådan nogle nedslag, når man, som du og jeg, begge to er 22 og måske ikke har fået gang i den del af livet endnu, der typisk bliver fokuseret på. Så lad os i stedet sådan, ja, rejustere fokuset i nekrologen, og kan du ikke nøjes med at fortælle mig om et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? Jo. Okay, Nana, nu må du også bare sige, hvis det ligesom er for abstrakt, ikke? Jo. Ja. Jeg tror, et øjeblik, jeg er stolt af, det var, da jeg droppede ud af min uddannelse. Den tror jeg, det er mest stolt af, jeg har gjort. Den første videregående uddannelse, ikke? Den klassiske økonomi? Ja, lige præcis på Københavns Universitet. Fordi jeg sådan... Ja. Jeg tror bare, at det var sådan... Jeg startede ligesom på en... Det er sådan... Ja. Ej, det er svært. Sådan, jeg tror måske, det var sådan lidt... Da jeg droppede ud derfra, så gav jeg lidt slip på sådan en idé om at skulle være sådan hardcore økonom. Og var sådan... Jeg havde sådan meget idé om, hvordan det ville være at være den her kvindelige økonomistuderende. Og bare sådan kunne klare det hele og sådan noget. Og så det var bare virkelig sådan... Det var virkelig sådan et slag på mit ego at droppe ud derfra, men jeg var sådan virkelig, virkelig, virkelig glad for, at jeg gjorde det i dag. Så det er jeg bare virkelig stolt af, at jeg fik gjort, selvom det ikke var sådan... Ja. Yeah. Det føles som et nederlag dengang, men det er faktisk noget, du fremhæver som at være stolt af nu. Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvorfor er du stolt af det, tror du? Jeg er stolt af det, fordi at tror jeg, sådan, det er altid svært at sådan, ikke at leve op til folks forventninger omkring en. Og så det tror jeg ligesom er den ene del af det, og så er det jo aldrig fedt at droppe ud af noget og ikke vide, hvad man så vil. Det er jo en virkelig nederen følelse. Men så tror jeg også, den uddannelse, jeg læser i dag, som jo til dels minder om, men er lidt mindre sådan, den er måske lidt mere sådan specialiseret, så ligesom at have fundet en hylde i livet, som jeg ligesom godt kan lide, som er det her miljøøkonomi, det synes jeg jo bare er vildt vigtigt og fedt. Så det tror jeg bare, jeg er ret stolt af at have fundet noget, som jeg er glad for. Eller sådan. At du ikke nøjes? Ja. Ja, det tror jeg også. Og ikke nøjes i frygt for at gøre noget, der ligesom er for, ja, ikke er lige så sejt. Eller sådan. Ja. Og så turde gøre noget, der måske også indsnæver mine muligheder lidt. Men så ligesom være klar på ligesom at give afkald på det, for så at gøre noget, jeg tror, jeg er gladere for. Kan du huske, da du ligesom beslutter dig for at droppe ud? Ja, det kan jeg godt. Så vi sidder til en forelæsning. Det er i noget, der hedder Christian Hansens Auditorium, som er sådan det største auditorium på kommunehospitalet, hvor min første uddannelse lå. Og det er der er plads til 600 mennesker, tror jeg. Og vi sidder 200-300. Og der er forelæsning om, fanden var det, det var sådan noget EU og noget med valuta, tror jeg. Og jeg sidder der, og sådan, jeg kigger bare rundt omkring mig på folk omkring mig, og jeg tænker bare, fuck, jeg hader at være her. Jeg tænker, eller sådan, ja, jeg kigger bare på dem og siger sådan, jeg kan ikke lide nogen af jer, eller sådan, jeg kan ikke lide at være her, og jeg kigger ned på forelæseren og tænker, jeg kan ikke lide det, du underviser i, jeg synes, det er fucking kedeligt, og jeg synes ikke, det er vigtigt. Ja. Og jeg tror sådan faktisk, jeg rejser mig og går ud på toilettet, sådan, fordi jeg får så meget sådan vrede, der bobler op ind i min krop, og jeg bliver bare sådan, ja, så kigger mig selv i spejlet ud på toilettet og tænker, det her, det skal jeg ud af, fordi sådan her har jeg ikke helt tænkt mig. Jeg tror, det var sådan, det var en følelse, der havde bygget sig op over længere tid. Så ja, jeg kigger bare mig selv i spejlet derude på toilettet, sådan, hvor jeg listede mig ud af forelæsningssalen og larmede, og alle har kigget op, fordi jeg er gået, og sådan, rigtig fed situation. Ja. Og så tænker jeg bare sådan, det er ikke sådan her, jeg skal have det. Jeg bliver nødt til at droppe ud af den her uddannelse. Fordi ellers skal jeg være i det her i 5 år endnu, og det kommer jeg ikke til at give. Og det er der, du ved det, ikke? Jo, det er nok lige der, jeg ved det. Ja, at sådan det, ja, det betyder at tage noget action. Gør noget ved det. Og det er du stolt af, du gjorde? Ja, det er jeg virkelig stolt af, jeg gjorde. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et, eller i hvert fald har en formodning om, når man her har jeg nok gjort et indtryk på nogen, eller måske haft en eller anden indflydelse, altså efterladt sig et eller andet, der måske er anderledes end, da man ligesom mødte. Ja. Jeg tror, ja, jeg fortæller en historie om min lille søster, tror jeg så, som er en del år yngre end mig. Hun er 9 år yngre end mig, så jeg har altid været sådan hendes meget voksne store søster. Og vi har måske ikke haft sådan vildt meget til fælles på grund af stor aldersforskel. Og så da hun var sådan 10 eller 12 år, hun har fået den her nye samfundsfagslærer. Og så, jeg har et eller andet, der kilder i min hals. Du må godt tage dem af og bare hoste igennem. Ud med det. Jeg var bare i tvivl, om du skulle til at græde. Ja, jeg kunne godt se det på dig. Det var ikke det. Hvilket også ville være helt okay. Ja. Selvfølgelig er det okay. Men det ved godt. Ja, selvfølgelig. Ej. Det kan være, at jeg begynder at tude senere. Okay. Falsk alarm. Du græd ikke. Du havde bare noget galt i halsen. Og begge dele er selvfølgelig okay. Men nu er vi tilbage. Yes. Du var i gang med at fortælle en historie om din 9 år yngre lillesøster, som hvad, kommer hun hjem en dag og fortæller om sin nye lærer, eller? Ja, så jeg flyttede hjemmefra på det her tidspunkt og kom forbi til sådan en familieaftensmad en gang om ugen, cirka. Ja, Og så, ja, så kommer hun bare hjem fra skole, og hun har fået en ny lærer i dansk, der hedder Amalie. Og min søster har aldrig, eller sådan, jeg tror altid, jeg er den, der, sådan, der har løftet lidt det politiske flag derhjemme, og min familie har sagt, åh, Rebecca, stop nu. Åh, hvor er det irriterende, du er blevet. Ej, de er også glade for det, men sådan også lidt, åh, det er lidt irriterende, at du skal være vegetar nu. I hvert fald i starten. Det var lidt sådan, åh, skal du virkelig det her? Det er upraktisk. Det er så upraktisk, og kan du ikke bare være lidt pragmatisk og stemme på dem, du vil stemme på? Nå, men så kommer hun bare hjem en dag, og så, ja, så har hun haft et eller andet om, hvad er det, hun hed? To sekunder. De har snakket om feminisme i skolen. Ja, og så kommer hun bare hjem og spørger mig, hvem Amalie Have er. Det er det, hun hedder, er det ikke? Jo. Jo. Ja. Influencerne? Ja, lige præcis. Ja. Ja, så kommer hun bare hjem og spørger mig, Rebecca, hvem er hende her, Amalie Have? Fordi de har snakket om hende i undervisningen og sådan noget med, hendes lærer havde fortalt om sådan noget med hvid og brun feminisme og sådan noget. Ja, og jeg kunne ikke, jeg kunne godt fortælle hende om, hvem Amalie Have var, og fortælle, vise hende der Instagram-account, men jeg kunne ikke rigtig sådan, forklare ting sådan vildt godt for hende. Men jeg tror bare, jeg var så sådan, ja, jeg var bare sådan så stolt. Jeg tænkte sådan, nu synes min søster Thea, at det her det er spændende-agtigt, så har jeg måske været med til at så et frø et eller andet sted i hende, som jeg måske har haft lidt sådan, ja, måske ikke har set vildt meget af min bror, eller sådan, heller ikke vildt meget af mine forældre. Så tænkte jeg bare, shit, fuck hvor fedt. Der har jeg alligevel sådan været lidt ind over børneopdragelsen, eller sådan. Der har du præget din søster. Ja, det tror jeg. Det var svært at tage hele æren for, eller sådan min søsters interesse, meget spæde unge interesse i feminisme, men sådan, jeg tror da, at jeg har sagt nogle ting hen over aftensmadsbordet, som derhjemme, specielt da jeg boede hjemme, har ja, sået et frø på den måde. Hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt, og der er nogen eller noget, der har på en eller anden måde præget, påvirket eller efterladt et indtryk på dig? Der var en af min bedste ven. Hun sprang ud som non-binær her for sådan 2-3 år siden. Det gjorde bare sådan, ja, jeg tror, jeg prægede mig lidt, fordi der kom det sådan, ja, det ved jeg ikke, nogle af de ting, man sådan læser om og hører om og sådan noget, der kom det pludselig helt tæt på, fordi det betød jo virkelig, eller noget, der betød helt vildt meget for hende. Og sådan, ja, det tror jeg, der har prægede mig lidt, og fået mig til sådan, at tænke over sådan køn, måske på en lidt mere sådan nær måde, end jeg har gjort før. Hvordan, for eksempel? Altså, hvordan tror du, det har påvirket dig? Jeg tror måske, at det har gjort, at jeg, har været lidt mere sådan nysgerrig på, eller sådan, det er et svært spørgsmål, det er sådan, ligesom ikke at tage folk omkring mig måske sådan seriøst, på en anden måde, fordi man ligesom, det ved jeg ikke, jeg synes bare sådan noget med køn og seksualitet, eller sådan tidligere i mit liv, har det måske været mere noget, jeg har fået ind med sådan popkultur, at folk kunne for eksempel ikke være heteroseksuelle, og ikke være, binært kønnet, ikke? Men så sådan, at hun ligesom kommer og siger det her til mig, så ja, det fik mig måske til at være lidt mere sådan, ja, lidt mere sådan nysgerrig forstående, og ikke sådan, ja. Ja, måske bare det. Det var sådan lidt abstrakt. Det er bare en oplevelse, der sådan, det sidder bare meget klart på min net hende. Det var sådan, vi var sådan over i, på Kastellet, og vi havde taget nogle bøger med, og vi ligger på sådan en tæppe-agtig, og så sådan, Rebecca, der er noget, jeg skal fortælle dig. Okay. Det har været sindssygt godt vejr. Det var om sommeren. Ja. Jeg tror bare ikke, vi havde set hinanden i noget tid. Det havde været sommerferie, vi havde rejst begge to. Lavet forskellige ting. Så skulle vi ligesom mødes og sådan catch up, og det var bare sådan, du ved, nogle gange, når man ses med ens venner, så er det sådan, så er det hyggeligt, når det går andre gange, så er det bare sådan helt vildt hyggeligt, fordi man bare føler, man connecter, og det er sådan, man har virkelig meget, man har virkelig meget at snakke om, og sådan noget. Det var bare sådan en af de dage, hvor det bare var sådan virkelig, virkelig hyggeligt at ses. Ja, og så fortæller hun mig det her, og sådan, til at starte med, så er jeg sådan, åh ja, men jeg synes det også, det er svært at, at være kvinde nogle gange og sådan noget. Og så er hun sådan, så lige så stille går det ligesom op for mig, at det ikke bare er det, det handler om. Det handler ligesom, eller sådan, hun er sådan, det er en beslutning, jeg har taget, sådan, eller sådan, det er ikke sådan, jeg vil identificere mig længere. Ja, og så sådan, tænker jeg lidt over det, og så sådan, nå, tillykke, agtig. Ja, det gjorde bare et stort indtryk på mig, at nogen så tæt på mig. Det var ligesom, pludselig så var bare noget, der kom ud af bøgerne og ned i virkeligheden, ikke? Mm. Mm. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Mm. Jeg tror, sådan de gange, jeg har følt allermest lykke, har svært på forbundet med sådan virkelig stor frihedsfølelse. Så jeg tror, et meget konkret øjeblik, jeg har følt lykke, var sådan, det var mellem 2. og 3. G, og mig og min bedste veninde på det tidspunkt, Rita, vi havde besluttet os for at tage på interrail sammen i 3 uger ned gennem Europa. Vi var lige fyldt 18 år, begge to. Og var ligesom blevet gamle nok til at gøre det her. Ja, og så sidder vi bare i toget. Og jeg tror lige der, hvor vi kører over sådan, den danske grænse til Tyskland, nede i Sønderjylland, nede ved Flensborg, så ja, så kan jeg bare huske, at vi sidder og spiser de her vindruer i toget og kigger på hende, og så var jeg bare sådan, shit mand, nu er jeg bare voksen og fri og på vej ud i verden, og det var bare den fedeste følelse i hele verden. Sådan som om, verden lå bare for mine fødder, og jeg var klar til at træde ud i den. Også sammen med hende, men også på en eller anden måde selv. Og sådan, ja, der var jeg bare sindssygt glad, kan jeg huske. Tænker også, hvis du først lige er fyldt 18 på det tidspunkt, så er det jo også begrænset, hvor meget man har prøvet at rejse alene før, ikke? Jo. Jo. Så har det i hvert fald været på sådan mindre ture, og sådan noget, hvor det var planlagt. Og vi tog på, eller sådan, og jeg havde rejst alene, eller i hvert fald med venner, og ikke med familien en del gange før, men jeg havde ikke, den her interrail-tur var meget sådan en, vi havde ikke booket nogen hostels overhovedet. Og vi havde sådan, ja, vi vidste bare, at sådan, om 30 dage skulle vi være nede i Grækenland. Og vi havde ikke planlagt en rute eller noget, så det var sådan, vi havde ligesom prøvet at gøre det sådan, så frit som muligt, så vi ligesom bare kunne følge det, vi havde mest lyst til på det tidspunkt. Så vi endte jo også med at, i løbet af turen at lægge planen helt vildt meget om og sådan noget, fordi at vi, ja, ja, vi havde så meget frihed eller sådan. Vi havde bare ikke booket noget, og vi havde ikke nogen sådan, jeg havde ikke nogen idé om, hvad vi sådan helt ville, fordi vi skulle ligesom, vi havde den her forestilling om, hvordan verden bare skulle tæres med storm, ikke? Eller sådan. Ja. Og så, ja. Og gjorde den så det? Ja, måske. Altså, det var også enormt, det er enormt meget stressende måde at tage på ferie på, ikke at have booket nogen steder at sove. Fordi lige pludselig kommer man til Hamburg, og så er der pludselig G20-møde oveni, så alting er bare booket. Og man har ikke noget sted at sove. Nej. Hvad gør man så? Så ringer man til sin onkel, der bor i Berlin, og finder et nattog til Berlin og får lov at sove på hans sofa i stedet for. Så. Men friheden er både lykkelig, men også angstprovokerende. Ja, ja, det tror jeg er sådan som grundregel, men det er jo også måske det, der gør den så fed, ikke? Eller sådan, at der er noget på spil. Ja. Nu laver vi lige en 180 for fortællingen om dit liv, forestiller jeg mig også, indebærer noget, der ikke kun har været lykkeligt og stolt og definerende, og der har vel også været noget sorg. Mm. Og det kan være, at du kan tage os med ind i et øjeblik fra dit liv, hvor du har følt sorg. Ja, det kan jeg godt. Jeg tror måske, det er mere sådan, ja, jeg tror, det var sådan, det var også i gymnasiet, hvor en side note til det her er, at jeg har sådan, der var yngre træner enormt meget karate på sådan en ret høj plan. Eller mellemhøj, det ved jeg ikke. 6 gange om ugen i hvert fald, så jeg var i virkelig, virkelig god form. Okay. Ja. Og så stoppede jeg med det, fordi jeg gerne ville feste, ligesom andre unge mennesker, der går i gymnasiet. Og så tog jeg sådan 10 kilo på over et år. Sådan her. Og det ændrede bare min opfattelse af mig selv ret meget, og min krop. Og så er der bare sådan en aften hjemme hos mine forældre. I 3.G, tror jeg, det har været. Så det er sent om aftenen, og alle er gået i seng. Og det er mørkt. Og klokken er måske sådan 11 eller sådan noget. Og min mor står nede i køkkenet og vil lave sådan en kop te, tror jeg, til sådan at tage med op i seng. Og så kommer jeg ned til hende og sådan, jeg har gået og taget mig sammen i lang tid, og skal til at lufte sådan lidt nogle tanker om, at jeg sådan, jeg har bare haft sådan et rigtig svært forhold til mad, sådan i en måneds tid eller sådan noget. Og det har været noget, der har været undervejs i lang tid, og sådan, ja, ikke sådan, jeg tror, det var bare blevet sådan unaturligt, at jeg begyndte at tænke sådan, sygeligt meget over, hvad jeg spiste, og det forstyrrede min hverdag ret meget, fordi at jeg sådan hele tiden var sådan, ja, det er jo sådan vildt ulogisk, men så er det sådan noget, man begynder at tælle kalorier og sådan nogle ting, i det man spiser og søge på nettet, sådan, hvor mange kalorier er der i forskellige ting, og sådan noget. Og det er jo, hvad tror du kunne finde på at google? Jamen, så er det sådan noget med sådan, hvor mange kalorier er der i sådan havregryn, ikke? Og så googler man det, og så prøver man sådan at regne ud, hvor stor den portion havregrød, man spiser om morgenen var, og så var der også lidt mælk i og lidt sukker på, og så prøver man ligesom til, og så prøver man ligesom ikke at komme over de der 2.000 om dagen, ikke? Og det var sådan, jeg vidste godt, det var en dårlig rute at gå ned af. Så jeg tænkte også, altså det var ikke noget, der var meget slemt på det tidspunkt overhovedet, men jeg var sådan, okay, det her, jeg har nogle veninder, der har været nede det her, jeg ved, det er en slippery slope, det må jeg gøre noget ved. Så jeg tænkte sådan, det vil jeg gerne sige til min mor. Jeg har gået og taget mig sammen hele ugen, og hun står sådan nede i køkkenet her om aftenen. Jeg var sådan mega nervøs, tror jeg, primært. Sådan også mega pinlig. Jeg tror, min mor har altid set mig som den her stærke, stærke pige, og der godt kunne klare det hele, ikke? Yeah. Men jeg tror, at det, der sker så, er, at ja, så jeg er mega nervøs, og hun står der, og jeg siger, mor, der er noget, jeg lige har brug for at snakke med dig om. Og sådan kigger op på mig opmærksomt og siger, ja, Rebecca, hvad er det? Og så er jeg sådan, jeg har haft de her tanker, og det er lidt, jeg er lidt bekymret, og det fungerer ikke så godt for mig, og sådan noget. Og så siger hun bare sådan noget i retning af, men sådan har vi det alle sammen, og nu skal jeg vist også op i seng. Og det tror jeg, det står i hvert fald meget klart som sådan en meget stort svigt, tror jeg. Og det kan godt, jeg har helt sikkert heller ikke formuleret det lige så alvorligt, som det føles på det tidspunkt. Og sådan, det fuckede bare virkelig meget med min hverdag, at have de her tanker om mad hele tiden. Og så jeg havde ligesom taget mig så meget sammen for at fortælle det til hende, og så greb hun mig bare overhovedet ikke i det. Altså sådan slet ikke. Og hun tog det bare ikke seriøst, og hun farvede det af og var sådan, ja, ja, det skal nok gå. Tror du ikke, det går om lidt? Ja. Hvad gjorde du så? Så står man der tilbage? Ja, jeg tror også bare lidt det. Så står man der tilbage og siger, man har ikke lyst til ligesom at udpensle yderligere, når man lige har fået sådan en emotionel losing. Så man siger bare sådan, nå, ja, det er nok også rigtigt. Og så beslutter man så meget hurtigt for, at det ikke er ens mor, man skal fortælle sådan nogle ting længere, tror jeg. Og så bliver man lidt ked af det, ja. Og så gik du op i seng, eller? Ja, det tror jeg. Det gjorde jeg. Så jeg havde en virkelig sød kæreste på det tidspunkt, som jeg fortalte det til. Og han var der meget, og lyttede meget, og var sådan, tog mig seriøst og sådan noget, og det hjalp enormt meget. Så ligesom, han fik lov at tage den rolle. Men jeg ville jo hellere have haft det med min mor, der var der i det der. Så det var måske bare lidt sådan et svigt, og måske også lidt sådan en, min mor er ikke perfekt, og hun kan slet ikke fikse alting, og ja, hun er også lidt en nar nogle gange. Men det er jo også sådan lidt en underlig ting, ikke, at blive voksen nok på en eller anden måde til at se, sine forældre for mennesker, og ikke kun for den rolle, de har spillet i ens liv, ikke? Altså også at se lige pludselig deres mangler og fejl. Ja. Ja, det er vildt mærkeligt. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Specielt når man tror, at det er dem, der ligesom er allermest sådan bekymret for en. Og det er dem, man forventer tager en allermest seriøst, når man kommer og siger. Specielt hvis man er sådan en, jeg tror altid, jeg ser mig selv som en, der havde sådan godt styr på tingene, og fik høje karakter i skolen, og havde nogle gode venner, og sådan. Der var ligesom styr på det, og så tænkte jeg sådan, når jeg så endelig kommer og siger, at der er noget, jeg har brug for at snakke om, så forventer jeg bare virkelig at blive taget seriøst, ikke? Og det blev jeg bare ikke. Ja. Og det gjorde ondt. Det gjorde ret ondt, ja. Helt til sidst, Rebecca, jeg tror ikke, vi når flere øjeblikke, faktisk. Det er selvfølgelig lidt hårdt at slutte på det øjeblik, der har gjort mest ondt, men også med alt det andet, vi har talt om, taget i betragtning, og hele dit levede liv, og alle de dele af det, der jo ikke har været plads og tid til i den her samtale i dag. Hvis nu du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds, både med dit liv, men også det, du efterlader dig? Ja, det synes jeg. Jeg vil jo vildt gerne have mere, eller sådan, hvis jeg døde i morgen. Mere liv. Og bare gøre flere ting. Jeg synes, jeg har gjort nogle virkelig sjove ting i mit liv. Jeg synes, der er sket virkelig meget. Og sådan. Så jeg tror, sådan, jeg er virkelig tilfreds med det, jeg har levet indtil videre, men jeg er jo slet ikke midt. Eller, ja, overhovedet. Jeg glæder mig også bare til sådan at leve 20'erne og 30'erne og ja, det hele. Men virkelig tilfreds. Virkelig tilfreds so far. Godt. Mm. Det var da også en lidt mere opløftende. Ja. Nu er det en faste del på, Rebecca. Nu skal jeg skrive din nekrolog på baggrund af det, vi har talt om. Og så snakkes vi ved igen, når den er færdig. Yes. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det var dig, der læste højt. Nå, ja, selvfølgelig. Scenen er din, skulle jeg til at sige. Hold da op. Okay. Ja, ja. Ej, shit. Okay, men så starter jeg bare. Jeg, Rebecca, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en kernefamilie på Østerbro og gik som barn på en privatskole, der var langt fra, hvad der ramte mig på mit første gymnasium, det frie. Her var man virkelig fri. Fri for at stå skoleret og tilhøre en bestemt klike og deltage i fnider. Til en demonstration over dronning Louises bro med flere andre tusind mennesker, var jeg for første gang sammen om noget andet end mig selv. Til lyden af kampråb og musik fra soundboxe i Christiania-cykler gik det op for mig, at demonstrere ikke handler om at være vred, men om at være håbefuld. Håbefuld som jeg, der optimistisk nok havde taget forårsjakke på i efteråret. Og den følelse af håbet om, at vi kan ændre verden, hvis bare vi står sammen, definerer mig og min politiske aktivitet, f.eks. i den grønne studenterbevægelse, resten af mit liv. Som jeg stolt hejste et tungt grønt flag til demonstrationen den dag, var det også mig, der hejste det politiske flag derhjemme. Jeg spiste vegetarisk, og diskuterede feminisme og middagsbordet. Sådan gjorde jeg nok et indtryk, jeg aldrig helt formåede at gøre på mine forældre, eller lillebror på min lillesøster, der en dag viste interesse for det samme. Jeg var stolt over at melde mig ud af min første videregående uddannelse. Man kalder det at droppe ud, men jeg droppede ikke ud. Jeg gav ikke op, selvom det godt kunne føles sådan lidt i øjeblikket. Nej, jeg havde mod til alt det, jeg synes. Jeg havde mod til at synes, at jeg fortjente bedre, og var villig til at søge, indtil jeg fandt det. Det besluttede jeg mig endelig for, da jeg til en forelæsning scannede auditoriet og kiggede efter ingen grund til at blive. Jeg så på tavlen, underviseren og mine medstuderende, og fandt ingen. Jeg så mig selv i øjnene i overført betydning og bogstaveligt talt, og fandt min hylde på Miljø- og Fødevareøkonomistudiet. Den bedrift var jeg stolt af. Jeg var lykkelig, når jeg var fri. Fri fra forpligtelser, forventninger og hotelreservationer. Og så den danske grænse suse forbi i vinduet i toget med min bedste veninde på vej på interrail. Der var kun én regel. Vi skulle være i Grækenland om 30 dage, men indimellem lå resten af verden for mine fødder, og jeg var lykkelig over at træde ud i den. Selvom det kan lyde som et eventyr, var der også mørke tider i mit liv. Og nogle gange har den samme nemme datter, hende der ellers havde styr på det hele, også brug for trøst. Og da en aften søgte den i køkkenet hos min mor, i stedet for fik en følelsesmæssig lysning, oplevede jeg også svigt. Det var lidt som om, jeg mistede min udskyld, da det den aften i et sovende hus gik op for mig, at mine forældre heller ikke havde styr på alt. Det måtte jeg lære på den hårde måde. Men husk mig for en god fest, hvor alle griner og har rykket middagsbordet ud af køkkenet for at danse under lyskider. Husk mig i en hvid pels fra genbrugen til min 21-års fødselsdag. Jeg har selv husket tilbage på et liv, der har været sjovt og godt og tilfredsstillende. Husk min mor grædende til en brummen af en vaskemaskine i en kælder, der godt ved, at hun er nødt til at give slip på mig. Nej, det er meget fint, Nanna. Ja. Hvad kan du genkende ved dig selv og din fortælling i den her nekrolog? Jeg tror, at jeg kan genkende din beskrivelse af min lykkelige følelse ved at opleve frihed, og hvordan jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Det kan jeg vildt godt genkende. Så det må der gerne være plads til i den nekrolog, der vil stå om dig i morgen, hvis du altså skulle dø i dag. Ja, det måtte der vildt gerne. Det måtte der vildt gerne. Ja, jeg tror, jeg synes egentlig, det er meget godt, men det er også sådan mærkeligt at læse, ikke? Fordi det er så komprimeret i forhold til at leve sådan, eller jeg har jo levet 22 år, det er jo ikke sindssygt lang tid, men det er alligevel et helt liv for mig, ikke? Eller sådan, så det er jo vildt komprimeret på sådan en sides penge. Og sådan også bare putte det ind i enkelte øjeblikke, det er jo vildt mærkeligt. Ja. Så det føles det fremmed? Noget af det? Nej, jeg synes ikke, det føles fremmed, men det føles måske lidt sådan ufærdigt. Forstår du? Som om man ligesom kun har fået... Men det er det jo også, når det skal komprimeres på den her måde, ikke? Men man har jo ligesom kun fået the tip, eller hvad man siger, ikke? Altså jo. Man har kun fået en lille brik i puslespillet, ikke? Men er der en brik, der mangler? Er der et eller andet, der mangler, før du tænker, okay, så er det mere min fortælling? Ja, jeg tror måske, der mangler noget af min kærlighed til mine venner. Det tror jeg fylder virkelig, virkelig meget for mig til daglig. Sådan at holde virkelig, virkelig meget af dem. Men det er jo også svært at overføre til et konkret øjeblik, ikke? Fordi det er ligesom sådan en kærlighed, der fortsætter. Ja. Du fortalte jo også om et øjeblik faktisk med en god veninde, der I lå på kastellet, ikke? Jo. På et tæppe, som jeg jo faktisk ikke havde taget med. Nej. Men hvis det stod til dig, og du skulle være tilfreds med, at det var det, der stod tilbage, hvis du nu ikke var her i morgen, så måtte der netop godt være lidt mere plads til dine venskaber. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, hvis jeg føler, at det skulle afspejle sådan den måde, jeg lever på. Men jeg tror også, eller sådan, jeg tror aldrig, at jeg vil være tilfreds med en nekrolog, der blev skrevet om, og jeg vil altid tænke, jeg tror altid, jeg vil tænke, ej, det indkapsler mig slet ikke. Jeg har mange flere aspekter af mig selv. Ja. Ja. Der er også lidt interessekonflikt, ikke? Men det er jo også en meget speciel situation at få lov til at sidde og give feedback på sin egen nekrolog. Ja, det er det. Og så vil jeg gerne sige tak for, at du havde lyst til at være med og få delt ud. Tak for, at jeg måtte være med og dele ud. Det har været meget, meget spændende. Og også lidt mærkeligt. Ja. Nej, den er god, Nanna. Det er sjovt. Det er virkelig sjovt. Det er så mærkeligt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.